Hola, bon dia. Els ruixats d'ahir la tarda van afectar exclusivament alguns indrets del Prepirineu, sobretot al sud del Cadí-Moixeró, l'entorn del Port del Comte, al sud de Boumort, 2 litres per metre quadrat a Organyà, 3 litres al Port del Comte, i avui esperem que creixin nuvolades, però en principi ja no esperem ruixats. De moment hem començat la jornada amb un ambient més fred, convé ara mateix doncs, que us abrigueu una mica més que no pas ahir. Mínimes que han baixat aquesta matinada fins a 0 graus a Das, 4 a Puigcerdà, 5 a la Seu d'Urgell, també a Sant Julià de Lòria o 10 graus a Lleida Ciutat. Un dia que es prepara. Tranquil aquest matí, molt de sol, tarda, com dèiem, una mica més variable, núvols d'evolució cap al Prepirineu, en principi no de ploure, i també de forma independent algunes nuvolades cap al nord d'Andorra o nord de la Cerdanya. Temperatures màximes avui de 25 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell o 21 graus a Andorra la Vella.